Toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza, potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 stycznia, jest 17. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie wypadek drogowy pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Ranne zostały 22 osoby. Cisza przed jutrzejszą polityczną grecką burzą i Rosja, która zamyka drzwi przed nosem europarlamentarzystów. Ale najpierw znów Ukraina, bo z godziny na godzinę rośnie liczba ofiar ostrzału przeprowadzonego w Mariupolu na południowym wschodzie kraju przez prorosyjskich separatystów. Zginęło co najmniej 27 osób, w tym dwoje dzieci, a 97 zostało rannych. To najnowsze informacje z Kijowa. Lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Oleksandr Zacharczenko oświadczył, że rozpoczęła się ofensywa na Mariupol. Mariupol to strategiczny port nad Morzem Azowskim, leżący na jedynej drodze lądowej między Rosją a okupowanym przez nią Krymem. Około 60 kilometrów na zachód od rosyjskiej granicy i około 40 kilometrów od zajętego przez separatystów Nowoazowska. Ukraińcy obawiają się, że jeśli Rosja otwarcie zaatakuje ich kraj, to główną ofensywę przypuści właśnie w tym regionie. Znane są już wstępne przyczyny wypadków turowoli koło Łęcznej na Lubelszczyźnie. Kierujący samochodem marki Audi, który jechał w kierunku Łęcznej, pokonując łuk, stracił panowanie, zjechał na przeciwny pas i doszło tam do czołowego zdarzenia z samochodem marki Mercedes Sprinter. To bus pasażerski relacji Lublin-Włodawa, który właśnie jechał w kierunku Włodawy. Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie informuje, że obrażenia odnieśli wszyscy uczestnicy tego zdarzenia. Czyli w sumie 20 pasażerów oraz dwaj kierowcy. Wszystkie te osoby zostały odwiezione do szpitali. Najważniejsza i najlepsza informacja jest taka, że te obrażenia nie zagrażają życiu osób poszkodowanych. Droga numer 82 jest w Turowoli nadal zablokowana. To jest test na demokrację, mówią specjaliści o jutrzejszych wyborach parlamentarnych w Grecji. O głosy walczą 22 partie, ale naprawdę liczą się tylko dwie. Lewicowa Syriza i obecnie rządząca Nowa Demokracja. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Po intensywnej 3-tygodniowej kampanii wyborczej dziś o głosy Greków już nie wolno zabiegać. Jutro do urn może pójść blisko 10 milionów obywateli. Wszystkie sondaże, także te publikowane jeszcze wczoraj wieczorem, przewidują zwycięstwo radykalnej lewicowej koalicji Syriza. Badania wskazują, że partia Aleksisa Tsiprasa uzyska od 30 do nawet 36% głosów. Rządząca do tej pory Nowa Demokracja według sondaży ma stratę od 5 do nawet 10%. Socjologowie tłumaczą, że często populistyczne hasła Syrizy o podwyższeniu emerytur czy płacy minimalnej przy obniżeniu równoczesnym podatków trafiają na podatny grunt. Grecy mają dość kryzysowych oszczędności, bezrobocie nadal przekracza 25%. Lewicowa Syriza tonuje nastroje, nie mówi już o porzuceniu euro na rzecz drachmy. Działacze partii w ostatnich dniach podkreślają za to, że chcą przekonać Europę, w tym Niemcy, że umorzenie znacznej części greckiego długu, który wynosi obecnie 320 miliardów euro, jest możliwe. Aleksis Tsipras zapowiedział jednak, że w potencjalną pierwszą podróż jako premier nie zamierza się wcale wybrać do Berlina na spotkanie z Angelą Merkel, lecz na Cypr. Ateny, Tomasz Majka, Polskie Radio. Europosłowie osobami niepożądanymi w Rosji, portal EU Observer poinformował, że władze w Moskwie nie zgodziły się na przyjazd delegacji Parlamentu Europejskiego ze względu na napięte relacje z Unią. Jeden z europosłów, Gabrielius Landsbergis, potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że poinformowano go o odwołaniu wizyty. Beata Pumecko. Ambasador Rosji przy Unii, Władimir Czyżow, powiedział portalowi EU Observer, że trzeba poczekać na lepszy moment we wzajemnych kontaktach. Moskwa ma za złe Parlamentowi Europejskiemu, że niedawno przyjął krytyczną wobec niej rezolucję. W dokumencie europosłowie zażądali utrzymania unijnych sankcji wobec Rosji za działania wojenne na Ukrainie. To utrudnianie dialogu, mówi rosyjski ambasador. Ten sam zarzut stawia władzom na Kremlu litewski europoseł Gabrielius Landsbergis, który miał jechać do Moskwy, by przygotować raport na temat kontaktów unijno-rosyjskich. To nie była prywatna wizyta. Miałem jechać na czele delegacji jako sprawozdawca Parlamentu Europejskiego. Odmawiając nam wjazdu, Rosja sama sobie zamyka drzwi do Unii Europejskiej. To kolejny raz, kiedy Moskwa zakazuje wjazdu przedstawicielom Parlamentu Europejskiego. W ubiegłym roku do Rosji nie wjechała szefowa Zielonych Rebeka Harms. Beata Pchołęcka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport i Michał Gąsiorowski. Radwańska awansowała, Janowicz odpadł, Kubica jedzie jak w transie, a piłkarze ręczni szykują się do meczu z Danią. Dziś w sporcie dzieje się wyjątkowo dużo, a zaczęło się od kolejnego znakomitego meczu Agnieszki Radwańskiej. Pokonała w dwóch setach Amerykankę Warwarę Lepczenko 6-0 i 7-5 i awansowała do czwartej rundy Australian Open. Zaczęłam bardzo dobrze i agresywnie, i bardzo przesterowałam, returnowałam i troszkę w drugim secie ona zaczęła lepiej grać. Ja się troszkę wycofałam, troszkę bardziej bojaźliwie. Najważniejsze, że skończyło się dobrze i tym bardziej, że w dwóch setach. Teraz Radwańską czeka mecz z Venus Williams, która ostatnio spisuje się całkiem nieźle. Ona z kolei awansowała, pokonując Włoszkę Giorgi po trzysetowej walce. Jerzy Janowicz nie dał za to rady pokonać Hiszpana Feliciano Lopeza. Miał swoje szanse, ale przegrał w trzech setach, bardzo zaciętych. 6-7, 4-6, 6-7. Po meczu był zawiedziony, bo nie czuł się wcale gorszy. Na każdym breakpoint jakieś troszeczkę niefortowne sytuacje, jakieś taśmy, jakieś jego woleje wybraniane z ciała, zagrywane sercem rakiety. A na jego ważniejszych piłkach trafiał taśmy, jakieś przypadkowe returny, które mu nachodziły na rakietę, więc no, jestem troszeczkę zdziwiony. W turnieju męskim w kolejnej rundzie są już Serb Djokovic, Hiszpan Ferrer, Japończyk Nishikori i Szwajcar Wawrinka. A wśród pań Białorusinka Azarenka, obie siostry Williams oraz Słowaczka Cibulkowa. Dodam, że w turnieju deblowym pań w ćwierćfinale na pewno zagra Polka. Pytanie, która? Do 1/8 finału awansowały Klaudia Jans-Ignacik i Słowenka Andreja Klepac, a zmierzą się z Alicją Rosolską i kanadyjską tenisistką Gabrielą Dąbrowski. W męskim deblu odpadli za to i Łukasz Kubot, i Marcin Matkowski. Nasi skoczkowie całkiem dobrze poradzili sobie w konkursie skoków Sapporo, choć na podium ich zabrakło. Kamil Stoch był 7, Piotr Żyła 16, Jan Ziobro 18, Aleksander Zniszczo 19, a Maciej Kot 29. Wygrał Słoweniec Prewc przed Austriakiem Kraftem i Czechem Kołdelką. Justyna Kowalczyk zrezygnowała natomiast ze startu w sprincie w Rybińsku i z jutrzejszego biegu łączonego pewnie też zrezygnuje. Co ciekawe, na podium nie było tym razem ani jednej Norweszki. Zwyciężyła Szwedka Eberg przed Rosjanką Matwiejewą i Szwajcarką van der Graaf. Sylwia Jaśkowiec była 14. Swoje święto mają Alpejczycy, bo ścigali się w królewskim biegu zjazdowym w Kitzbühel. Na skróconej z powodu mgły trasie najszybszą okazał się Norweg Kjetil Jansrud, który aż złapał się za głowę, kiedy zobaczył, że z Włochem Parisem wygrał o 0,02 sekundy. W Zakopotanie wprawiają dziś wszystkich Robert Kubica i Maciej Szczepaniak. Polska załoga jadąca Fordem Fiestą WRC wyczynia cuda na trasie rajdu Monte Carlo. Dziś wygrali najdłuższy odcinek specjalny, mając prawie minutę i 50 sekund przewagi nad mistrzem świata Sebastianem Ogierem. Na dwóch kolejnych OS-ach zajęli dwa razy drugie miejsce. Szkoda, że pierwszego dnia z powodu kłopotów z elektryką w samochodzie stracili łącznie z karą aż 15 minut. A za dwie godziny na parkiet w Katarze wyjdą nasi piłkarze ręczni. W ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Świata zmierzą się z Danią. Kto wygra, zajmie drugie miejsce w grupie. Ale pokonać Duńczyków to trudna sprawa, przyznaje Mariusz Jurkiewicz. To jest drużyna kompletna, więc u nich tak naprawdę funkcjonuje wszystko na najwyższym poziomie. Obrona, kontra, atak pozycyjny, bardzo techniczni zawodnicy, potrafiący rzucać z każdej praktycznie pozycji, także bardzo ciężkie zadanie przed nami. Początek meczu z Danią o 19:00. W nocy będzie padał śnieg. Najwięcej spadnie go na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Kielecczyźnie do 8 cm. Na pozostałym obszarze opady śniegu z deszczem i deszczu, miejscami mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 100 metrów. Na drogach ślisko. Przeważnie od minus 3 stopni do zera, ale na północy miejscami minus 9. Jutro na termometrach od minus 1 stopnia na północy do 1 w centrum i plus 3 na południowym wschodzie. Nadal opady, przejaśnienia głównie na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli chcesz, kochanka, kwintesencja męskiego romantyzmu, to wypełnię każdą z twoich próśb. Michał Łanuszka śpiewa piosenki Koena z Towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego w nowych tłumaczeniach zaakceptowanych osobiście przez mistrza Leonarda. W tańcu wiedźku dzieciom, które tak nas pragną mieć. Łanuszka, Koen. Na żywo w Trójce już dziś, tuż po 22:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy.

like a darling child, and a night in the sheets of a Dublin bed, when she moaned like a woman and gave sweet head, when we sang in tongues together and our synchronized guitars played music to the rafters and made love among the stars, and our bodies beat like light in love's beautiful embrace, as her tiny kisses burst like popping suns around my face. But then drift, decline, collapse, the lights went out, she fell asleep again before my kiss wet face was even dry. I need another haircut, she'd say, talking in her sleep, the sleep motes gathered in the dust bowls of her eye. She teetered down the road of peace, she and her man, from boozy beds at Lent to junk shop with her sleeping clothes in sacks. And when I'd gone, she teetered down the road again, yawning as she went, and went and brought the bloody damn things back. The girl who slept for Scotland. Slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. Water Boys i w dalszym ciągu ogrywamy nową płytę Modern Blues. Jeśli się Państwu spodobało, no mam taką nadzieję, to tym razem Nearest Thing to Hip. Cafe a few blocks away, open 7 days, called the Brilliant Mistake. Where a crow-haired girl with scarlet lips and slender hips served up coffee and cake. On a crackling stereo, the ghosts of Sun Ra, Charlie Parker, Miles, and Coltrane Blue. I'd kick back in my chair, that sweet honeyed jazz in the air, and the sun shining through. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone, it was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. Well, everywhere that I go, I see streets that are low on distinction and high on the banal and the bland. Did we get to this? We plumbed the abyss by the twisted grace of the law of supply and demand. Well, there's no use crying and no use sighing over stone, wood, wire, glass, and cement. But there's a little store with a wooden floor that ain't there no more that I used to frequent. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. and it's gone. It was the nearest thing to help. It was the nearest thing to help in this shithole. And it's gone. Bar that I once knew, an old fashioned barman wearing old fashioned clothes. But when I get there, it's being bulldozed. So I follow my nose down Comatose Lane through the strip back, ripped up wastes of woebegone square. Find myself on deadbeat street, my feet beginning to ache, despair in the air. The only thing bright in this blighted town are the billboard adverts everywhere displayed like mocking shades, and the mustard dust. This secondhand bookshop is now a scum-encrusted amusement arcade. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. I tak to sobie ta płyta po prostu płynie. Nearest Thing to Hip, zespół The Wonder Boys z nowego albumu Natural Blues. 20 Modern Blues, przepraszam bardzo. Modern Blues. 23 minuty po godzinie 17. Coś wyciągnąłem takiego na dziś z przeszłości dobrze by było, z przeszłości. Grało to znakomicie, zwłaszcza nocną porą i tak sobie pomyślałem, że przecież nie wszystko musi być nowością przy Myśliwieckiej 357, kiedy się spotykamy. The Soft Moon. Wcale nie taka odległa przeszłość, 2010 rok i pierwsza płyta amerykańskiego zespołu The Soft Moon, Breathe the Fire. Tak się zaczynała. No to teraz w przeszłość głębiej i głębiej i głębiej. Niedługo będzie 30 lat, to jest niesłychane zupełnie, 30 lat od i tej płyty, i tego utworu, i myślę, że najlepszego albumu grupy, która no głównie z tej piosenki jest znana. I tak sobie pomyślałem, że przy okazji soboty wyciągniemy dzisiaj pełną wersję albumową ich największego przebóju, bezsprzecznie. Największy przebój zespołu The Bolshoi. Brzmiał tak. Skończyło się. Wydawało się, że jeśli w latach 80. zespół wydaje singiel z takim utworem, to ta piosenka zapewnia mu od razu długowieczność. No może, jeżeli nie długowieczność, to na pewno kilka konkretnych lat grania, koncertowania, rock'n'rollowego życia i wszystkiego ach i och, co się z tym życiem wiąże. W przypadku The Bolshoi było trochę inaczej. Trevor Tanner i spółka zameldowali się na jeszcze jednej płycie Lindy's Party, a później stopniowo słuch o zespole ginął, ale nie zaginął w trójce. Pamiętam, że Sunday Morning to jest jeden z tych utworów, o które zawsze miałem trochę, jakby to powiedzieć, może nie pretensji, ale wątpliwości, jeśli chodzi o zdanie Tomka Beksińskiego i moje, bo on kiedyś powiedział na antenie radiowej: Bolshoi, państwo mnie proszą, żeby tutaj grać Sunday Morning, żebym ja się wypowiedział, a co ja mam się wypowiadać? Nuda. I tu się z Tomkiem nie zgadzaliśmy. Co do tego utworu. Płyta Friends, 1986 rok, ponad 6,5 minuty muzyki w tej albumowej wersji. Sunday Morning, The Bolshoi. A jutro rano, niedziela. Za 26 minut 18 to teraz nowości i teraz nowi wykonawcy. Przed tygodniem premiera, prapremiera właściwie w audycji Myśliwiecka 357 i jej wizyta. Mamy do dyspozycji dwie piosenki i korzystamy. Start with screams and the loudest point is made. Agnieszka Bukowska, czyli Agnes B. Mary i jej singiel zapowiadający płytę, która ukazuje się, debiutancką płytę, która ukazuje się 24 lutego. Break Up, Breakdown. I jeszcze jeden prezent od niej, taka zapowiedź, tylko to już nie singiel, ale utwór kolejny, który też na płycie będzie. Oh My Little. Jeszcze o to Agnieszki nie zapytałem, ale wydaje mi się, że te wszystkie przestery, zniekształcenia czy proporcje nieustawione, to jest wszystko świadomy zabieg. No i brzmi konkretnie. Agnes B. Mary, Oh My Little, proszę wyczekiwać płyty. A jeśli mają Państwo ochotę na trochę więcej gitary z nieco innego świata, granej czy odtwarzanej przez innych zupełnie wykonawców, ale przepięknie wyprodukowanej i wtopionej w całość, co jakiś czas od momentu, kiedy ta płyta się ukazała, nie mogę się, no naprawdę, nie mogę się od niej uwolnić. Don't know where you're going. You used to be a star. Everywhere you turn, they're raining on your fire. You're searching for an answer, your hands and tongue are tied. And everything that you thought you knew is buried deep alive. You could take tomorrow if you wanna. You should take tomorrow. We'll Wykonali na tej płycie pewien sprytny manewr. W niektórych piosenkach to łatwo namierzyć. W niektórych piosenkach najpierw cały zespół i Kelly Jones oczywiście na czele śpiewają to, co mają zaśpiewać, grają to, co mają zagrać, a później dopiero w drugiej części tych utworów zaczyna się konkretne, piękne, gitarowe wymiatanie. No i być może dlatego jakoś niespecjalnie chce mi się uwalniać od Graffiti on a Train, mimo że to przecież album i nie nowy, niekoniecznie premierowy, chociaż bardzo się swego czasu cieszyłem, że utwór tytułowy tak pięknie namieszał na liście przebojów programu trzeciego. In a Moment, Kelly Jones, Stereophonics, płyta Graffiti on a Train. Tu też na tym albumie są piękne gitary. All my dreams never come. Tam na końcu pociągnęli po strunach. Brian Ferry, mnóstwo wspaniałych gości, ekipa, naprawdę śmietanka towarzyska, jeśli chodzi o muzykę wyższych lotów, graną w punkt, kapitalnie i z wielkim smakiem. Avon Moore, nowa jego płyta Midnight Train. Jeszcze przed 18 zdążymy wrócić do biało-czarnego kącika. Ty jeden, obywatel świata. Obywatel GC oczywiście, z płyty Obywatel Świata, utwór tytułowy, tak to się wszystko zaczynało. Z czego się najbardziej cieszę, jeśli chodzi o biało-czarny kącik emitowany na antenie Trójki od kilku tygodni? No zdecydowanie najbardziej z tego, że sporo osób spośród państwa, w tym młodzi ludzie, którzy zresztą do swojego młodego wieku się przyznają, pisze: Odkryłem, po raz pierwszy słyszałem, zakochałem się, chcę więcej. Tak. Jeśli ta misja ma temu służyć, to będzie trwała, to obiecuję. Obywatel GC, Obywatel Świata, za tydzień przy Myśliwieckiej 357 jeszcze spróbujemy do tej płyty w wersji analogowej, co słychać po trzaskach, powrócić. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Stelmach, dziękujemy. No a jeszcze na koniec Perfume, Genius, papa. What drives me to my man, earthly your divine or otherwise, is no business of mine. You wasted my time. You wasted my time. Deep down I never did feel right, even now. Sometimes that feeling's a lie. You wasted my time. You wasted my time. Heart long, desperate, oh, for just a little bit. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Jeśli widzieli państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak.